ہی خاموش ہو گئے. سمجھ میں آئے تو اللہ اپنے بعض بندوں کے کرم کرتی ہوں. وہاں سے اثار رحمت اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے اللہ آبرو رکھتے رہتے تھے, بس ایسے چلتا رہتا تھا. عادل کی طرح سے نہیں, عدل یعدل تعدیلا فهو معدل, وعدل یعدل تعدیلا فهو معدل, فالامر منه عدل صلیق. باطل کو پوچھتا ہوگا کہ میرے اوپر جو ہے گھر کے گھر کستے رہتے ہیں, تو ہے ہی ایسا جاہل, کوئی کیا کرے. ہمارے استاد کو ملا ہوتا یا تو تجھے پڑھائی دیتے یا نکال دیتے کچھ کو. سمجھے, بہت ڈنڈے چلتے تھے. کیا بالکل بچے اتنا ڈرتا تھا, اتنا اللہ کی بنا سانس پھولا رہتا تھا. ہاں اگر مولانا فرما دیتے یونس ہے, او جان نکل گئی. جس سال مولانا نے مدرسہ چھوڑا اسی سال میں اتنا لمبا چوڑا ہو گیا. جو دیکھ رہے تمہیں علی زکریا کہتے تھے, اس کو دیکھو اس کو دیکھو, عمر صاحب کے ڈر کی وجہ سے بڑھتا نہیں تھا, اب دیکھو کتنا بڑا ہو گیا ہے. بس سوئے سوئے بڑھتا رہا ہوں گا بچے, دن میں تمہیں بڑھتا نہیں, بس سوئے سوئے بڑھتا. بہت ڈرتا تھا, حد سے زیادہ کھانا کھاتا تھا, بس اندر سے روح نکلتی رہتی. کیسے آپ لوگ بچے اسی کی برکت سے پڑھے, ایسی ڈر کی وجہ سے. اگر میں ضرورت کرتا بیتا میں اسی کرتا تو کچھ ہو سکتا تھا, لیکن کیا میں پڑھ لیتا. ڈرنے کی برکت, ڈر سے بہت فائدے ہیں. ہر گز میں ڈرنا کہ کیوں بھائی آپ لوگوں کی شان ٹوٹ جائے گی. بنگالی کو کون پوچھے گا, ہمارا بنگالی ایک مرتبہ سے بنگالی میٹنگ کر رہے رات فساد کی, اور میں رات میں اٹھتا رہتا ہوں, اپنی بیماریاں ہیں, پیشاب کر کے آیا تو یہ عجیب جگہ سے میٹنگ کر رہے تھے. ایک سیکنڈ کو میں ٹھہرا, پھر میں نے کہا کون کھڑا ہو ان کی میٹنگ سن دے گا, جا کے سو گیا. انہوں نے بہت شرارت کی, حد سے زیادہ. اب مفتی یحیٰ مارے غصے کے لال نکالا خبیصوں کو, فرشتہ جیسی صورت بنا کر آیا نکالا اس کو. سب مدرسے والے کلا رہے تھے ان کو نکالو نکالو. وہ لڑکا آیا رونے لگا, میں نے کہا بچے میں تو پہلے دو بار تجھے سمجھایا تھا, میں کیا کر سکوں. بڑی استعمال بچوں سمجھ سے کام, ہمارا فائدہ کیا نہ پوچھتا. لڑائی جھگڑے میں تھوڑی دیر کو نام ہوتا ہے اور پھر آدمی کا کام, بس پڑوں کی سنتے کر چکا دیا. یہ گجراتی جو ہوتے ہیں اگر میرا بس چلے تو ہر گجراتی کا تھوڑا تھوڑا کان کاٹ لوں, کہ کیا کریں گے, کاٹ کے اس میں تازہ ڈال دوں گا اور تازہ ڈال کے ایسے کھینچوں گا. چلو کیوں کھینچوں, بیلات کو جاگنا پڑتا ہے نا, تو ایک کان میں تازہ رہ گئی اٹھیں گے کہ پنکھا کرو. رات بس رات میں بچے میں بے ہوش پڑا ہوا, مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں سو رہا جاؤں. کئی راتیں گزر جانے کے بعد, بس یہ کل کی رات, پتہ ہی نہیں کبھی کیا کر رہا. بارہ ساڑھے بارہ ایک بجے تک تم جاگتا رہا پریشان, اس کے بعد بس کیا ہوا اللہ. اب دو پیر کو نیند نہیں ہے. حاصل خبیص النفس تو ہی پورا پڑھے گا, منحوس تو ہی پڑھے گا. دیکھو صاحب برہم کی شکل ہے جیسے جو کسی پرانے گدھے کی ہے, پڑھنے دے اس گدھے کو, چل گدھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن معاویہ نے کہا جاؤ ان کے پاس, ان سے گفتگو کرو اور ان سے طلب کرو. اطلبا الیہ کا لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی چیز کی کسی سے رغبت کی جائے، خواہش کی جائے، یعنی تم ان سے اس چیز کی تحصیل میں رغبت کرو جو تمہارے حوالے کی گئی ہے. چلیے بنا بنی عبد المطلب، یعنی ہم اولاد عبد المطلب کرم کی فطرت پر پیدا ہوئے ہیں، ہمارے عادت داد دیں شے اگر قیمت نہیں ہوگی، ہمارے پاس بیت المال نہیں ہوگا، ہم لوگوں کے قضایا کا فیصلہ کیسے کریں گے، ان کے آپس کے عداوتوں کو کیسے ختم کریں گے. چلیے ہادل مالا، ہاں مین حرف ناصب، چلیے آپ چاہتا کچھ نہیں میاں صاحب، میں گارنٹیڈ بات کہا کرتا ہوں. تمہیں پہلے دن بہت برا لگا تھا، تم نے سمجھا تھا کہ گجراتی کی گردن کاٹ لی، اس کے کہاں ہے ناک ہی نہیں. چلیے آپ کو کچھ نہیں آتا، سب سے اچھا یہی پڑھتا ہے جیسا کیسا پڑھتا ہے، کوئی گجراتی اس کے مقابل کا نہیں ہے، سب تھرڈیئر ہو تھرڈیئر. چلیے پورے گجراتی ان کو اتنا برا لگ رہا ہے کہ لوگ ہماری ناک کاٹ رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں. ارے کوئی ہے میدان میں آنے والا؟ ہے کوئی گجراتی؟ ذرا میدان میں آ کے دکھاوے تو. چلیے آسد کی دماغ ہے افسد. چلیے احمد چل رس ہم اس کے ذمہ دار ہیں. چلیے نہیں تم تو بہت دیر کرو گے، بس یہ حدیث پوری کر کے چھوڑ دو، یہی پڑے گا. چلیے چلیے چلیے، یعنی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حسن نے بکرا سے سنا ہے. چلیے بس اسی کو پڑھوں گا. چاہے امام سر کا مشورہ دے سکتا ہے. حنابلہ فرماتے ہیں اگر قضیہ واضح ہو تب تو جو حق ہو وہ فیصلہ کر دے، اور اگر کچھ اشتباہ ہو تو صلح کا مشورہ دے. یہی ہوئے عمر ابن خطاب عطا ابن ابی رباح کا مسئلہ ہے. حنفیہ فرماتے ہیں چاہے قضیہ ملتبسا ہو یا قضیہ واضح ہو، صلح کا مشورہ دینا چاہیے، اس لیے کہ القضاء یورث الذمیۃ، جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس سے کینا پیدا ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس سے ہمارا مقدمہ ہوا. چلیے بخاری کیا کہتے ہیں، امام نے لفظ اللہ کر یہ اشارہ فرما دیا کہ اگر خدا کی امید ہو تو صلح کرا دے، یا مطلب یہ ہے اگر صلح میں کوئی خاص مصلحت ہو پھر صلح کرا دے. چلیے یا اسی تفصیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو حنابلہ کے یہاں ہے، اگر امر واضح ہو تو حکم بین تو فیصلہ کرے، غیر واضح ہو تو صلح کا مشورہ دے. لیکن ایسا اگر ہوتا تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تصریح فرما دیتے، بلکہ حضرت امام کا مقصد یہی ہے جیسی مصلحت ہو اس کے اعتبار سے ہم لوگ کرے. چلیے سمیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تقول سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوت قصوم من باب حالیہ اصواتهما واذا احدهما يستوزي الاخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا قال خرج عليه يستوزي ويطلب منه الوصية، يعني بالساقط کر دو. چلیے ويسترفقه ويطلب منه الرفق، اور نرمی کا تعلق متعلّہ. کہاں ہے وہ شخص جو اللہ کے اوپر قسم کھا رہا ہے کہ اچھا کام نہیں کرے گا؟ متعلی ماخوذ علیہ سے جو عطیہ کے وزیر پر ہے, اس کے معنی ہے یا تابو پاتا ربی جی کا تم یہ بولا نہیں تھا فاقد اس کو مال کے اوپر کرے پر وہ بھی نام ہی نام ہے ان میں نبی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب فضل نسائی بین الناس والعدل بینهم. امام بخاری اللہ علیہ نے اس بات اصلاح بین الناس اور عدل کی فضیلت بیان کی ہے, لیکن حدیث جو لائیں وہ صرف عدل کی لائیں, اصلاح کی حدیث نہیں لائے. علامہ ناصر الدین ابن منیر رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اصلاح کرنے والا اگر حاکم ہے تو اگر عدل کرنے والا حاکم ہے, فیصلہ کرنے والا حاکم ہے تو یہ عدل ہے, اور اگر اصلاح عدل کرنے والا غیر حاکم ہے تو اصلاح. مختصر یہ ہے کہ صلح کرانے والے دو ہوتے ہیں, کبھی حاکم کبھی غیر حاکم. اگر حاکم صلح کراتا ہے تو یہ اس کی طرف سے عدل سمجھا جاتا ہے, اور غیر حاکم اگر صلح کراتا ہے تو یہ اس کی طرف سے اصلاح سمجھی جاتی ہے. علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصلاح عدل کی ایک نو ہے, لہذا عدل کا عطف اصلاح پر اسم عطف العام عطف الخاص عل العام ہے. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا فرجاد قال أخبرنا معمر عن حمام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. وبالإسلام إلى من يؤمن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب إذا شعر الإمام بصلاة فأبى حكم عليه بالحكم البين. يعني غير إمام پہلے صلح کا مشورہ دیا لیکن وہ قسم نہیں مانتا ہے تو پھر جو صاف صاف حکم ہے وہ سنا دے. اسی بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قضیہ واضحہ میں بھی صلح کا مشورہ دیا جا سکتا ہے, جو لوئی حنفیہ کا مسئلہ ہے. چلیے وبه قال حدثنا ابن ماجه قال اخبرنا شعبان عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان الزبير كان يحدث عنه خاطب رجلا من الانصار قد شهد بدرا الى رسول الله. شهد بدرا, یہ لفظ یہاں اسی طرح سے واقع ہوا ہے. یہ ابو الیمان نے شہر سے نکل کیا اکثر وات کرتے. ابن تیمیہ کہتے ہیں ممکن ہے ورن ہو, لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ صحیح ہے. میں کہتا ہوں تب شہر بدرن کا لفظ بطریق نواب لیس ابن سعد یونس ابن یزید سے اور ابن زہری سے نقل کرتے ہیں, مثلا ابن سعی الطحاوی. سوال یہ ہے کہ جب یہ بدری تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے اعتراض کر دیا کہ آپ نے زبیر کے حق میں اپنا کوفی ذات بھائی ہونے کی وجہ سے فیصلہ کیا؟ حضور پر اعتراض تو کفر ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں شاید واقعہ پہلے پیش آیا اور بد کا شہود بعد میں پیش آیا. میں کہتا ہوں اس پر یہ اشکال ہے کہ بدر سے پہلے صحابہ کے پاس کہاں باغات تھے، جو مہاجرین کے پاس کہاں باغات تھے کہ اس میں پانی پہنچانے کے لیے ان کو منازعات کرنا پڑتی. اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ انصار نے مہاجرین کا تعاون کیا تھا، تو ہو سکتا حضرت زبیر کا ان کے مہاجر بھائی نے، انصاری بھائی نے تعاون کیا ہو، اور کچھ درختان ان کے پاس ہوں جن کے سینچنے کے لیے ان کو خراج حرہ سے پانی لینے کی ضرورت تھی. ابن تیمیہ نے اسار المسلول میں حب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زبردست ثبوت دیا ہے. یوسف نبھانی صوفی ہے اور اس نے ابن تیمیہ پر بڑے سخت سے سخت اعتراضات کیے، ان کو بھی مبتدع قرار دیا تاکہ بعض کو تکفیر کر ڈالی، لیکن اس کے بعد اس نے سلف کے اقوال کے سلسلے میں کوئی کتاب لکھی. اسی نے آخر میں سب سے امام ابن تیمیہ کے اقوال نقل کیے، پھر خود ہی سوال قائم کیا کہ آپ ان کے اقوال نقل کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں کیسے جارحانہ کلمات کا ہی خود ہی جواب دیتے ہیں. انسان کے آرام تغیر تبدل ہوتا ہے. ان کی کتاب الصارم المسلول اللہ شاطب الرسول دیکھ کر ہماری رائے میں تبدیلی آئی. حقیقت یہ لوگ ابن تیمیہ سے واقف نہیں ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں حب محمدی میں سرشار ہو کر کرتے ہیں، اور جب صارم المسلول کا کوئی مطالعہ کرتا ہے تو عجیب غریب حالت دار ہوتی ہے، وہاں وہ کسی کی نہیں سنتے ہیں. چلیے شاطب رسول کے مسئلے کا مسئلہ ان مسائل میں ہے جس میں میں امام ابو حنیفہ کی صریح مخالفت کرتا ہوں. چند مسائل ایسے ہی جن میں صراحتاً مخالفت کرتا ہوں. چلیے مسئلہ آئے گا، اگر توفیق الہی رہی تو میں صاف صاف بیان کروں گا. چلیے کل عہد یؤخذ من قوله ویترک الا رسول اللہ. یہاں ابن تیمیہ اتنے تیز ہو گئے ہیں اس مسئلے میں پہنچ کر، عام حنابلہ کے قول کو بھی سننے کو تیار نہیں. تو بے رسول ایسے ہی مقام ہے. چلیے نے کہا نبی کا خار ہے، وہ گلوں کا تاج وقار ہے، ایک ایسی بہار ہے کبھی جس میں دور خزاں نہیں. چلیے چلیے اس کا شعر ہے، انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا جب تم کبوتروں کا ایک جھنڈ دیکھنا تو اس میں جو سب سے بڑا کبوتر ہوگا تو میری دوست ہوگی. انہوں نے دیکھا اچانک دو پیر کو نکلے کبوتروں کا ایک جھنڈ آ کے بیٹھ گیا، ایک بڑا کبوتر سامنے، یاد بھی نہ رہا. جب سب اڑ گئے تب یاد ہے وہ والد صاحب نے سادات کرام سے پتھر پور کے رہنے والے ہیں، فتح پور ہنسوا ضلع کے زمین ہم کو معلوم نہیں ہے، آواز مشہور نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ کیا کہتے ہیں میری موت قریب ہے، تم جا رہے ہو، جو بڑا کبوتر آپ ہوگا وہ میری دور ہو، بالکل یقین تھا کہ خاتمہ بالخیر ہوگا، بالکل یقین تھا ان کا انجام اچھا ہوگا، یہ سوائے خدا ان کے عالم پر اعتماد کے اور ان کے ساتھ حسن تعلق کے اور حسن عبادت کے اور کیسے حاصل کیا، آپ لوگ چاہتے ہیں گھر بیٹھے سب کچھ ہو جائے، ایسے ہو سکتا ہے؟ غلامی کرنا ہوگی، غلامی کرنا ہوگی، بغیر غلامی کے کوئی کامیابی نہیں ہو سکتا، جو پہنچا حشر میں ثابت فرشتے سب کو کار اٹھے، غلامان محمد کے غلاموں کا غلام آیا، یہ ثابت کون حضرت مولانا صدیق مانگئی چلیے آپ سبق میں اشعار پڑھتے ہیں، پڑھتے ہوئے اشعار تو ایسے ہیں کہ اس سے روح تازہ ہوتی ہے، انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، تم کو چمار ہو چمار ایمان لاؤ تب پتہ چلے گا کہ ایمان لائن تو مومن ہے، ایمان کو مضبوط کرو بھائی چلیے دو علماء اور اصحاب المیراث کی مصالحت کرا دینا اور مصالحت میں مجازفت کرنا جائز ہے، اس لیے کہ تقسیم کے وقت جو کچھ لیا دیا جاتا ہے وہ یہ دو مبادلت المال لیکن حقیقی بے نہیں ہے، بلکہ اس میں مقصود افراد اور جدا کر لینا ہوتا ہے، اس لیے اس میں مجازفت جائز ہے جن عباس سے یہ سر کتاب الحوالہ میں آ چکا ہے، امام بخاری نے اس کو جو ذکر فرمایا ہے، یا تو اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ تخارج صلح کی قسم ہے، اور لہذا ابن عباس کے قول سے صلح میں الغرماء و اصحاب المیراث ثابت ہے، اور یا یہ اشارہ فرمایا ہے کہ جب غرماء یا اصحاب المیراث میں صلح ہو جائے تو پھر کسی کو رجوع کا حق نہیں ہے، بہت سی باتیں استاد ہوتا ہے، ہر بات شعر نہیں لکھتا ہے، غور سے سنا کرو چلی روپے ابھی والے کی دہلی بار سوالا گورمانی آپ کو سبر بھی مارے گی پاپ بولوں یار ہم تی وفا ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دست گزاری کرو پتا لگے گا جدت کروں کو وزا پتی دن پر جدت کروں جب پھل توڑ لو چلی وزا پتی دن پر آدم رسول اللہ صلی اللہ آدم رسول اللہ فجا و مام ابو بکر محمد فجا تعالی فجا بن بارا کدی ثم قال رجل غرما کا خوف فما ترك احدا لم على ابي بن الله فزيد وفضل ثلاثه عشر وقت سبات عجيزه وسبات سبات لون وقت عجيزه سبات لون فواقيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغرب فدكت ذلك لو فدتك فقال يا ابا بكر وعمر فاخبرهما فقال لقد علمنا ان صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع ان سيكون ذلك وقال هشام بن محب بن جابر صلاه العصر ولم ولم يذكر ابا بكر يذكر ابا بكر ولا ذكيك وقال ترك ابي وعليه ثلاثين وسطا دينا وقال ابن اسحاق عن وهب عن جرير صلاه الظهر فبن ابن ابي نامر من اختلاف ہے کہ کون سی نماز کا قصہ ہے، مغرب تھی ظہر تھی یا کیا تھی، لیکن نمازوں میں اختلاف کی وجہ سے اصل واقعے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، چلیے وبن اسحاق الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب صحيح بالدين والعين یعنی صرف فیما تعلق بالدین والعین، صرف فیما تعلق بالدین تو حدیث سے ثابت ہے، اسی سے مصنف رحمت اللہ علیہ نے صرف فیما تعلق بالعین کو بطریق اولی ثابت کیا ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان قال اخبرنا يونس حا وقال ليس حدثني يونس عن ابي شعبه قال اخبرني عبد الله بن كعب ان كعب بن مالك اخبره ان قتادة ابن ابي حضره زينا له كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفع الصوت وما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه ما حتى كشف سجفه حجرته فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لك يا رسول الله قال فاشر بيدي ان زي الشدره فقال قابل قد قال يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فخذه وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتاب الشروط کتاب الشروط صلح کے وقت بعض وقت صلح کرنے والے باہم کوئی شرط لگاتے ہیں اس لیے صلح کے بعد شروط کو ذکر فرمایا. یہ جمع اس کا مفرد شرط بسکون اللہ ہے. شرط وہ شے کہلاتی ہے جس کے انتفاع سے مشروط منتفی ہو جائے. جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے اگر وضو منتفی ہو جائے گا تو نماز منتفی ہو جائے گی. ابو عبید نے لکھا ہے یہ معقول شرط بفتح الراسخ جس کے معنی ہے علامت, چونکہ یہ شروط خاص مقاصد کی علامات ہوتی ہیں اس لیے ان کو شروط کہا جاتا ہے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعات. امام بخاري رضي الله تعالى عنه ترجمه جامعه منبر کیا شرط في الإسلام والأحكام والمبايعة آئندہ ابواب میں آ رہی ہیں. اور مقصد مصنف یہ ہے کہ وہ شروط جائز ہیں جو اپنی شریعت کے موافق ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن طير عن ابي شعبه قال اخبرني عروة بن الزبير عن سمية مروان والمسور بن مخنطة يخبران عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب طير بن عامر يومئذ كان في مشورة طير يعني صلح الحديبية كريم جي كان في مشورة طير بن عامر على النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ياتيك منا احد وان كان على دينك الا رددت الينا وصليت بيننا. لا رددت الينا اس طرح کی شرط لگانا حنفیہ اور ابن حبیب کے ہم منسوخ ہے, کیونکہ حضور کا ارشاد ہے انا بری من مسلم بین مشرقین لا ترا ناراہما اخرجہ ابو داؤد. امام مالک شافعی احمد فرماتے ہیں مردوں کے حق میں خاص طور سے یہ شرط جائز ہے. شافعیہ کہتے ہیں بشرطے کہ دار القطب میں اس کا کوئی خاندان جو اس کی حفاظت کرتا ہو اور اس پر ہجرت فرض نہ ہو اور بچے اور مجنون کو واپس نہیں کیا جائے گا صرف عورتوں کو واپس کیا جائے گا. چلیے. بازو اور کوڑے. چلیے. وابا سہیل اللہ گاری کا پتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاری کا پرد یوم دن آبا جنتا لی لینا ہے الہی سہیل ابن عامر قولم یاتی احد من الرجال اللہ رب فی تلک المدت وین کان مسلمن و جاءت المؤمنات مهاجرات و کانت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معاویۃ ممن خرج الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم دن وهي عاقب فجاء علي صلى الله عليه وسلم ان يرجع اليهم فلم يرجع اليهم فلم يرجع اليهم. حضور نے ام کلثوم بنت عقبہ کو واپس نہیں کیا. مصالحت تو یہ ہوئی تھی جو واپس آئے جو تمہارے آئے واپس کرنا, پھر ام کلثوم کو جو واپس نہیں کیا اس کی وجہ کیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مصالحت حکم نساء میں منسوخ ہو گئی. ابو بکر راضی کہتے ہیں کہ یہی اظہر ہے تقی سرکی نے اسی کو اختیار کیا ہے, لیکن ابن مدخل نے دعوی نسب کا انکار کیا اور ابن عربی اس کو غفلت قرار دیتے ہیں. نمبر دو, بات کہتے ہیں کہ عورتیں اصل صلح میں داخل ہی نہیں. اقابی میں اجمان ابو بکر راضی نے اس کو احتمالاً ذکر کیا ہے. حضرت شیخ نے اسی کو اختیار کیا ہے. امام بیہقی نے اس کی دلیل میں یہ پیش کیا کہ اسی حدیث کے بعد قرط میں لایا کہ کمینہ رجل وارد ہوا ہے. معلوم ہوا مردوں پر صلح کی عورتوں پر نہیں. اور جن روایتوں میں احد وارد ہوا ہے بظاہر روایت کے معنی. نمبر تین, قاضی ابن عربی فرماتے ہیں یہ تخصیص ہے, لفظ عام تھا صلح بھی عام تھی لیکن عورتوں کو ان سے خاص کر لیا گیا. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو اس سے تخصیص سنت بالقرآن کا ثبوت ہوتا ہے. حافظ ابن قیم کہتے ہیں وہ عزیز جدن، اور بعض کہتے ہیں لفظ عام تھا لیکن مراد خاص تھی یعنی رجال. فلم يرجع إليهم لما أنزل الله عز وجل فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعن إلى الكفار على آية. قال عروة فأخبرت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله. حدیث کے منطوق پر عمل کیا مفہوم پر نہیں. ابن ابی لیلہ نے مفہوم پر عمل کیا منطوق پر نہیں. جمہور متن منطوق مفہوم دونوں پر عمل کیا تو ہم اقعد بالحدیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا ابن معين قال حدثنا سفيان بن زياد بن علاقة قال سمعت جرير يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فشرع علي والنصح لكل مسلم. وبه قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثني قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نقلا فدبرت فسمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الشروط في البيع. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ترجمہ کو مطلق رکھا اس لیے کہ شرط کے اعتبار میں تو کہا کہ مہین تفصیل ہے. آخری دنیا میں اس طرح کی باتیں مختلف مواقع کہتے رہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نکلا کہ بخاری کتاب میں کوئی مضمون واضح نہیں کیا ہی نہیں. وہاں مال کی حالت میں چھوڑ دیا جو مصنف کی امامت اور تباہوں کی فکر حدیث سے بڑی. حضرت شیخ مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس پر باب سے ایک مسئلہ اختلافیہ کو بیان کیا جس کو پہلے شرطی سے تعبیر کیا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ اور شافعی فرماتے ہیں اگر بے شرط لگا دی جائے تو بے باطل ہو جائے گی. امام احمد فرماتے ہیں اگر دو شرطیں ہوں تو بے باطل ہوگی اور صرف ایک ہی شرط ہے تو بے جائز ہوگی. حضرت شیخ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام احمد کا مسلک اختیار کیا اسی لیے انہوں نے دو ترجمے منعقد کیے. پہلا یہ ترجمہ لائے بلحظی شروط کے جمع کا صیغہ ہے اور یہ اشارہ فرمایا کہ ایک شرط سے زائد باطل ہے اس لیے کہ حضور نے بریرہ کے قصے میں شرط الولائے للبائعین کا اقرار کر دیا تھا اور اگر ایک شرط ہو تو جائز ہے. اس کے لیے آئندہ ترجمہ منعقد کیا اور جمل جابر کے قصے سے استدلال کیا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جابر کا اونٹ خریدا تو ان کی شرط کو منظور فرما لیا تھا کہ وہ اس پر سوار ہو کر مدینہ جائیں گے. ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بیع میں ہر وہ شرط ناجائز ہے جس کا کتاب اللہ یعنی اللہ کے حکم میں کوئی تذکرہ نہیں اور اس کی دلیل ہی ہے کہ جب حضرت عائشہ نے بریرہ کے ایسے ان کے آقام بریرہ کو ان کے آقام سے خریدنا چاہا تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ بریرہ کے ولا کا استحقاق ہم کو ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرما دیا عیسائی فاطقی کئی الولا المناسب اولیاء بریرہ کے اشتراک پر کوئی اعتبار نہیں کیا. اور یہی حدیث ابواب المکاتب میں آئی ہے, وہاں تو بالکل صاف صاف یہ تصریح وارد ہوئی ہے کہ من اشترط شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل وان کان نیت شرط. تو امام بخاری رضی اللہ تعالی کسی ایسی شرط کا باب ذہن اعتبار نہیں کرتے جس کا کتاب اللہ یعنی اللہ کے حکم خواہ قرآن میں یا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں. اسی لیے انہوں نے فرمایا الشروط فی البیع شروط کا حکم. حدیث سے معلوم ہو گیا کہ حضور نے اس کا اعتبار نہیں کیا. اور اگر مصنف کا مقصد اور یہ فرماتے ہیں کہ بس ایک شرط کی گنجائش ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سواری فروخت کی اور اپنے لیے کسی مکان معین تک جانے کی شرط رکھ لی تو اس شرط کا اعتبار کیا جائے گا. یہ شرط معتبر ہوگی اس لیے کہ حدیث سے اس کا ثبوت حاصل یہ ہے کہ بخاری شروط فی البیع کا مطلق انکار کرتے ہیں کیونکہ کسی کا قرآن حدیث سے ثبوت نہیں. صرف ظاہر الدابۃ الی مکان المسمی کی شرط بائے کے لیے معتبر مانتے ہیں اس لیے کہ جابر کی حدیث میں اس کی اجازت وارد ہوئی اور یہ بات مصنف کے ترجمے سے سمجھ میں آتی ہے. دیکھو شروط فی البیع کہہ رہے ہیں شرطان نہیں کہہ رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے واحد و تسمیہ کے فرق کو ملحوظ نہیں رکھا ہے بلکہ وہ نفسی شروط کو ناجائز کہتے ہیں اور کتاب البیوع میں ترجمہ لا چکے ارشترت شروطن ارشترت فی البیع شروطن لا تحل. اگر بیع میں ناجائز شرطیں لگا لی تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اگر بین شرط لگائی جائے تو اس میں اختلاف ہے. ابن سلمہ تو کہتے ہیں ہر شرط معتبر خواہ احد المتعاقبین کا نفع ہو یا مبیع کا. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں ایک شرط معتبر دو باطل اور عقد بھی باطل ہو جائے گا. ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں بیع تو صحیح ہو جائے گی شرط باطل ہو جائے گی. اور جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں مطلقاً شرط فی البیع مبطل عقد ہے. جو لوگ اشتراک فی البیع کے جواز کے قائل ہیں وہ حضرت جابر کے قصے سے استدلال کرتے ہیں. امام طحاوی وغیرہ تو کہتے ہیں وہاں کی ختم روحی نہیں تھی, لیکن سورت بیٹھی حضور جابر پر احسان کرنا چاہتے تھے, لشکر میں بہت سے لوگ تھے اس لیے اس سے بچنے کے لیے بیٹھی صورت اختیار کر لی گئی. علامہ قرطبی کہتے ہیں یہ جواب الفاظ حدیث کے خلاف ہے. اور اس کے بعد پھر اس میں اختلاف ہے کہ وہاں شرط تھی یا اعارہ تھا. اگر اشتراک ہی کو تسلیم کر لیا جائے جیسا کہ امام بخاری وغیرہ کہتے ہیں کہ ارجا ہے, تو اس صورت میں بادشاہ فہیہ وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ شرط اصل عقد میں نہیں تھی بلکہ شرط احسان تھی. اسی لیے کہیں افقار کا لفظ آتا ہے, کہیں اعارہ کا لفظ آتا ہے. با اسماعیلی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اصل میں حضور کی طرف سے وعدہ ہوا تھا کہ تم کو مدینے پر سوار کر کے پہنچا دیا جائے گا, اور چونکہ آپ سے وعدہ خلافی ممکن نہیں اس لیے آپ کا وعدہ و منزل شرط کے بن گیا. چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ بابر وقال انشاءت ان تختصي بعضك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ابتغي فاتتي بينما